ويدعو الانسان بشر دعاء بالخير وكان الانسان عجولا. دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي. کله چې قران نازل شو نو په کار دار چې قران منلې خډیر خلک قران نه مني، او کله چې ته تعالی الله تعالی د دین بیان کې نو ځان ته د خیری کې وای زا وای ک ته په حق باندې او زه په ناحق یم ما دې الله تعالی ته وای. ويدعو الانسان او غواړي انسان بشر بدای لره دعاءه کدعائه بالخير اصل لسره پشان د غختلو د باندې خیر لره. وکان الانسان عجولا او دې انسان تلوار ګلندې دې انسان تلوار کوونکې علام بزویرم تلالهی وی وکان الانسان عجولا دې سمانه یسارع الى كل ما يخطر بباله ولا ينظر عاقبته. بس دا په تلوار سره غواړي پدل کې یسرا شنو خبره کوي او دا غشي په عاقبت کې سوچ او فکر نه کوي. وکان الانسان عجولا او دې انسان تلوار ګلندې جلدی کوونکې. وجعلنا الليل والنهار آتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة دليل عقلي فمسألة التوحيد الله تعالى بني ذو دلائل دي دا ورز دا الله تعالى دا قدرت دليل دي شبه دا الله تعالى دا قدرت دليل دي او يا دا آيتين مراد نور سبوك ميت مراد دي دا نور دا الله تعالى دا توحيد دليل دي نشبه دا الله تعالى دا توحيد دليل دي دا سبوك مي خدوم ردا دا يوا دا يوا دا یو دلیل د قدرت د الله تعالی او د توحید د الله تعالی هغه کم دی دغه بل نه د سپوږمۍ رڼا کم ده د نور نه. وجعلنا الليل وګرځولې د مونږ شپه او نهار ورځ آیتین دوه دلیلونه د توحید د الله تعالی په محونه یا آیتین نه مراد هغه نخې ته د ورځې او د شپې مراد دی د ورځې نخه نور دی او د شپې نخه هغه سپوږمۍ ده په محونه آیت اللیلی نو کومه کړي د مونږ هغه نخه د شپې. وجعلنا آیت النهار مبصره او ګرځوري د مونږ هغه نخه د ورځې ډېرې رڼاوله چې هغه نور دی. لتبتغوا فضلا من ربکم در پاره چې ولټوئ تاسو مهرباني او فضل در رب ستاسو د ورځې وګرځئ ځان له کړو کسب وکئ. ولتعلموا عدد السنین والحساب او در پاره چې وپیژنئ تاسو شمار د کلونو والحساب او حساب د میاشتو د هفتو د ورځو د نورو سپوږمۍ ده ورځو شپه تیریږي نو دې باندې خلک حساب کوي کنه نن د پلانې ورځ ده نن د رمضان چې دومره ورځې وشولې دومره ورځې وشولې دا د دې لپاره دي. وکل شی فصلناه تفصیلا او هر ضروري شی واضح کړی دی مونږ هغه په پوره وضاحت سره. کل شی نه مراد ضروریات د دین تی مراد دي مخکې تاسو ته بار بار ویلی شول. او دویم قول مفسرین دا دی کل شی نه مراد دا شپه او ورځ تی مراد دي نور سپوږمۍ تی مراد دي. وکل شی او هر هغه شی او هر شی چې ورځ او شپه ده یا نور سپوږمۍ دي پس الله تفصیلا جدا جدا بیان کړی دي مونږ هغه در په جدا جدا کولو سره جدا کړی دي مونږ په جدا کولو سره او یا هر ضروری مسله د دین هغه الله تعالی په تفصیل سره بیان کړی د قران کریم کې. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا تخفیف اخروی الله تعالی بیانې. وکل انسان او هر یو انسان الزمناه لازم کړی د مونږه طائره عمل نامه دغه عمل دغه تفسیر جلالین لیکری دی طائره په معنی د عمله فی عنقه په غاړه دغه کې مراد د دین عمل نامه ده. ونخرج له یوم القیامه او راو باسو مونږه را در لپاره دغه عمل نامه د قیامت پر ورځ باندې کتابا یو کتاب یلقاه منشورا چې مخامخ بشی دی دغه سره منشورا خورون عمل نامه چې لري په هغه کې د کتاب د پانو اړولو ته ضرورت نشته لري بلکې هغه بالکل دغه څه خوره وري خور یو کتاب به هغه یو پانه وي اوس دا عمل نامه چې هغه دغه سی یلقاه منشورا اقرا کتابک دې کې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم تفسیر زاد المسیر لیکلی دی یقال له د تبع الیکي اقرا کتابک ولولا تخفل عمل نامه کفا بنفسک اليوم پورا دې ستانه پس نن ورځ علیکا وتابانی حسیب حساب کوونکې بس تزان سره په خپل حساب کتاب وکا پر عمل نامه کې هر څه لیکل شوی دي منه تلا فانما يهتدي لنفسي پدی آیات کې الله تعالی ذکر کوي نتیجه ر حساب منه تلا نو چا چې هدایت مونږ په انما يهتدي لنفسي یقینا هدایت او مونږ لپاره د پیدې خپل ځان ومن ظل او سوچ بیلاری شو په انما يدل عليها یقینا بلاری کیږي چې وبال په روانه دي ګناه په دوانی ده ولا ته دروازه تو وزره اخرى او نشي پرته کوله یو بوجلون کې پیټه د ګناه بلچا وما كنا معذبين او نی مونگا عذاب ورکون کی حتی نبعث رسولا تردی فوری چولی کمونگا پیغمبر یبین له ما یجب علیه تفسیر جلالین وی اللہ تعالی خپل پیغمبر ولی لیگی دیر پارا چی پا امت بانی اللہ تعالی سپر از کردی چی اغاو تا بیان کی نو اللہ تعالی چی کل پیغمبر نی لیگل چا تا نو اغیت اللہ تعالی عذاب نور کی کل چی اللہ تعالی پیغمبر لارشی او هغه د الله تعالی دین بیان کی خلق دغه نه انکار وکي نو بیا الله تعالی عذاب ورکي و ما كنا معذبين او نه موږ عذاب ورکون کی حتی نبعث رسولا تر دې پر چوری ګمونګه پیغمبر او هغه بیان وکي د الله تعالی د دین نو بیا څوک انکار کوي هغه الله تعالی تبا کی و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا تخويف دنیوی الله تعالی بیانې کله چې الله تعالی د قوم د هلاکت اراده وکي نو پاغه کې چې کما بدمست خلک ایماندار خلک عیش پرس خلک اغه ته الله تعالی د توحید حکم کوي هغه انکار وکي نو بیا الله تعالی پاغه باندې عذاب راولي و اذا اردنا ان نهلك قريه او کله چې وغواړو موږ هلاکت دی وکړي چې او کلی والا هلاک کو تواکو امرنا مترفيها نو حکم کومونګه عیش پرس ته دغیتا مالدارانو دغیتا دې کې په عبارت کې تقدیر دی امرنا مترفيها بالتوحيد والطاعه ده الله تعالی په توحید باندې ده الله تعالی په تابعداري باندې اغه ته حکم وش ففسقوا فيها نو دیو نا پرمانیو کی باغه کلی کی په علاقه کی په حق علیه القول نو پرشی باغه باندې پیسره د عذاب په دم مرنا ه تدمیرا نو تبا کو مونږه غیلا په پوره تبا کول سره الله تعالی بیا پوره تبا کی وغر کی یو بل معنا په سرینې ګرکړی ده امرنا په معنا د کسر نا سره ده نو معنا ودا شي و اذا اردنا ان نهلك قريه او کله چوغړو مونږه هلاک کول دیو کړی امرنا مترفيها زیات کو مونږه بدمست خلق داغي عيش پرس خلق داغي مالداران خلق ملکانان او خانان داغي زیات شي او سقو فيها نو فساد وکي په کلی کې نه پرمانی وکي د الله تعالی د توحید نه انکار وکي فحق عليها القول نو پرش پاغي باندې پیسله د عذاب فدمرناها تدميرا نو تبا کو مونږه غیلره په پوره تبا یې سره هغه تبا ختم شوه وكما اهلكنا من القرون من بعد نو وكما اهلكنا ثم ندير هلاكري دي مونغا من القرون د پيړونا من بعد نو ورستو د نوح عليه الصلاه والسلام نا تخويف دنيوي دي په ذکر د قوم مكذب اوسر وكفى بربك وپر د عرب صاحب ذنوب عباده په گناونو د بندگانو خپلواني خبيرن خبردار بصير علي دن کړي څوک چې څومره گناهونه کوي الله تعالی دا غينه خبر دي الله تعالی یني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا دی آیت کے اللہ تعالی تخویف اخروی بیان کرے دے اغا چالا را چے دنیا اللہ تعالی غلور کرے او دو دنیا چلے دے اللہ تعالی در ازار پارا استعمال نکی نو دا غط اللہ تعالی دا قیامت یار بیانے من كان يريد العاجلة سوک چے غواری دنیا په خپل عمل سره من کان یرید بعمله العاجله سوک چې غواړي په خپل عمل باندې دغه دنیا عجلنا له نظر به ورکو مونږه غدره فيها په دغه دنیا کې معنی شاو چې مونږه غواړو معنی شاو الله چې سو غواړي دانه چې انسان کوم څه غواړي هغه پوره کی تاسو شعر ویل د کرن کتابونو کې ما کل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن د انسان هر تمنا غنه پوره کیږي کشته چلیگی په هغه اوابه نشی انسان نه غواړي کله نه موافقه هوا راشي کشته دریا په منځ کې ودرې نو دغه سیهره تمنا د انسان نه پوره کی من کان یرید العاجله تاسو کې غواړي په خپل عمل باندې دنیا عجلنا له نو ضرب اور کومږه غیتا فیها په دغه دنیا کې معنی شاو چې غواړو مونږه لمن نرید رپ د چاره پاره چې غواړو ثم جعلنا له جهنم بیا مقرر کړل چې موږ لاغره پار جهنم یصلها نه نوځي به دا غیتا مذمومن بد ویلې شي مدحور ارټلې شي بس په دوانی به بد ویلې کی ملامت کړلې شي وي ارټلې شي وي ومن اراد الاخرته بشارت الله تعالی بیانې او څوک چې غواړي په خپل عمل باندې اخرت وسعالها سعيها او کوشش کړي دا غیره پر مناسب کوشش عمل کړي د الله تعالی درزه لپاره او مقصد یې بګیدای چې الله تعالی نه ناراضي شي وهو مؤمن او دیوی مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا نو دغه خلق د دیو کوششونه مشکورا قبول کله شوی دی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی مشکورا په معنا د مقبولن سره بس ته دیو د اعمال چې هغه قبول کړی شوی دی الله تعالی دې زمونږ او تاسو اعمال دا د آخرت د پاره وګرځي کله دنیا د پاره چې عمل وکه دنیا به الله تعالی ورکی خو لیکن بیا زه جهنم دی جهنم ته وځي او څوک چې عمل کوي د آخرت په نیت باندې چې الله تعالی راضي شي آخرت کې کامیاب شوه نو الله تعالی د اعمال قبلی کل ان نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا دا آیات د دوانو مخکینو ډلو سره متعلق دی یو هغه دی چې دنیا لپاره عمل کوي او دویم هغه دی چې د قیامت لپاره عمل کوي کل ان نمد د هر یو سره امداد کوو مونږه هؤلاء د دنیا پرستو سره و هؤلاء د دیندارو سره تفسیر زاد المسیر لیکلی دی نمد دو سمانه ده نعطی من الدنیا البر والفاجر مونږ ورکو د دنیا نه هغه نیک عمل او توبه عمل ته نیک عمل او بد عمل دوه تجربه دنیا الله تعالی ورکي کله نمد هؤلاء هر یو سره امداد کو مونږه هر یو ته ورکو مونږه د دنیا نه هؤلاء د دنیا پرستو سره او هؤلاء د دیندارو سره دنیا الله تعالی دنیا دارو او دیندارو دوه ته ورکي او دین الله تعالی دیندارو ته ورکي من عطاء ربک دا بخشش دی در افسانه کو ما کان عطاء ربک محظوره او نده بخشش در افسانه محظوره بن کله شوی الله تعالی چې له سو ورکي نو سو کې مندول نشي انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کړي چې الله تعالی عطاګانې په دنیا کې په طریقې د مساوات سره نه دي چله الله تعالی زیات ورکړي چاته الله تعالی کم ورکړي انظر وګوره کیف فضلنا بعضهم څرنګه غوروالی ورکړ دی مونږ بعضې دی تعالی بعضې بعضې نور باندې وللآخرة او خامخا آخرت اکبر درجات ډیرو لویو درجو والا دی او اکبر تبدیلا او ډیر لوی فضیلت والا دی ډیر لوی غوروالی والا دی نو په دې کې اشاره شوې دی ته چې قیامت طرف ته رغبت ورکړي قیامت طرف هر کله چې تفاوت دی نو بیا د قیامت درجات یې هغه بیا ډیر زیات دی وللآخرة خامخا آخرت اکبر درجات ډیر لوی درجو والا دی او اکبر تبدیلا او ډیر لوی فضیلت والا دی نو هغه طرف ته رغبت وکړي هغه طرف ته اخبر توجه پیدا کړي لا تجعل مع الله اله اخر فتقود ملوم مذموم مخذولا وسغ الله تعالى بياني اغسدنا چاغ دافع للعذاب دي او غا سبب دي رپار د حصول د درجاتو اول چي بتابن دي الله تعالى عذاب بنرازي او د قیامت دوی درجات درته ملاويږي شرك مکوا د الله تعالى سره شرك مکوا لا تجعل مع الله اله اخر مگر دوا مجړو د الله تعالى سره حقدار د بندګي بن فتقعدان الناس په پاتې شي ته مضمومن بد ویلی شوی په تاوانې مخذوله پر مخذوله شرمېدلې شرمنده بشي بې عزته بشي د الله تعالی نه علاوه بل چاته را مدد شموای حقدار د بندګۍ مګڼه داسې مکوه.